اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں اور بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر. خلق الانسان من عجل سأريكم آیاتی فلا تستعجلون. انسان جلد باز مخلوق ہے، ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لہذا جلدی کا مطالبہ نہ کرو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اسی طرح وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وعدہ یعنی عذاب کب پورا ہوگا؟ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں کو، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بلکہ وہ عذاب ایک دم ان پر آ پہنچے گا جو ان کے اوسان خطا کر دے گا، پھر نہ تو یہ اسے رفع کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت ملے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور اے نبی، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، پھر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز میں خود گر گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کے ذکر تک سے منہ موڑے ہوئے. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ. کیا ان کے کچھ ایسے الہ ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا سکیں؟ وہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ ہم سے بچ سکیں گے. بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو طویل مدت تک متاع حیات سے فائدہ پہنچایا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کی زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہی غالب رہیں گے؟ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ. آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، مگر جنہیں ڈرایا جائے وہی بہرے ہوں تو وہ پکار کو نہیں سن سکتے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اور اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے تو فوراً بول اٹھیں گے افسوس یقیناً ہم ہی ظالم تھے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم یوم قیامت انصاف کا میزان رکھیں گے، لہذا کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے، اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو جو کتاب یعنی تورات دی تھی وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی اور متقین کے لیے روشنی اور نصیحت تھی. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور یہ قرآن بھی ایسی ہی بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے اتارا ہے، پھر کیا تم اس کے منکر ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور اس سے قبل ہم نے ابراہیم کو ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم عبادت کے لیے بیٹھے رہتے ہو؟ قَالُوا وَجَدْنَا کہنے لگے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہی پایا ہے. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ابراہیم نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ. وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لایا ہے یا ویسے ہی دل لگی کر رہا ہے؟ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اس نے جواب دیا سچی بات یہی ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جو ارض و سماوات کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور اللہ کی قسم میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے اسنام سے ضرور دو دو ہاتھ کروں گا. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. چنانچہ بڑے سنم کو چھوڑ کر باقی سب اسنام کو ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ یقیناً وہ بڑا ظالم ہے.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو بھی یہی نعمت دی تھی، اور یہ سب بڑے صابر تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً یہ صالح بندے تھے. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور مچھلی والے یونس کو بھی جب وہ غصے سے بھرے ہوئے بستی چھوڑ کر چلے گئے، انہیں خیال تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار تھا. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تب ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریہ کو بھی جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اور بہترین وارث تو تو ہی ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. تو ان کی بھی ہم نے دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیا، اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے، اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے، اور یہ سب ہمارے آگے جھکے جانے والے تھے. والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. اور اس عورت کو بھی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اپنی روح سے ان کے اندر پھونکا، انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا. ان هذه امتکم امتا واحدة وانا ربکم فاعبدون. یہ انبیاء کی جماعت ہی تمہاری امت ہے، جو ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا میری ہی اتباع کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. اور لوگوں نے اپنے دین کے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر ایک کو ہماری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. پھر جو شخص نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کے ہر عمل کو لکھتے جا رہے ہیں. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئیں. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور وہ ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے آئیں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. اور برحق وعدہ قیامت نزدیک آ جائے گا تو اس وقت کافروں کی آنکھیں ایک ایک پتھرا جائیں گی، وہ کہیں گے افسوس ہم تو اس سچے وعدے سے غفلت ہی میں پڑے رہے بلکہ ہم خطاکار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بھی اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے رہے سب جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. اگر یہ معبود واقعی الہ ہوتے تو کبھی جہنم میں نہ جاتے، ان سب کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وہ وہاں اس طرح پھنکاریں گے کہ اس میں اور کوئی آواز نہ سن سکیں گے. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. یقینا جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں. لا يسمعون حسیسها وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ. وہ اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. یہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت انہیں غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے آگے بڑھ کر ان سے ملیں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. اس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تحریروں کا تومار لپیٹ دیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے ساری تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح اس کا اعادہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ ایک وعدہ ہے اور ہم اسے پورا کر کے رہیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. یقیناً اس ارشاد الہی میں عبادت گزاروں کے لیے ایک بہت بڑی خبر. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. پھر اگر وہ منہ موڑے تو فرما دیجئے کہ میں نے تم سب کو علی الاعلان خبردار کر دیا اور میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا بعید. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آپ آوازیں بلند کی جاتی ہیں اور وہ بھی جنہیں تم خفیہ طریقے سے کرتے ہیں. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ یعنی عذاب میں تاخیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہو اور تم ایک مدت تک مزے اڑاتے رہو. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. آخرکار نبی نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ دے اور لوگوں جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اپنے رب رحمان سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے.